begin van zaterdag 5 februari. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een toeristisch vliegtuigje in Peru zijn volgens lokale media daar 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan het nieuws nog niet bevestigen, maar heeft contact met de Nederlandse ambassade. De Cessna stortte kort na het opstijgen neer, meldt Peru. Het zou een rondvlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen, eeuwenoude tekeningen in het zand die alleen vanuit de lucht te zien zijn. Naast de Nederlanders zijn nog 2 toeristen en de piloot en de co-piloot omgekomen. Er komt een verbod op lode leidingen in scholen, huurwoningen en kinderopvangcentra. Het kabinet volgt een advies van de Gezondheidsraad op, meldt minister De Jonge. De raad oordeelde ruim 2 jaar geleden dat lood in drinkwater schadelijk is bij dagelijks gebruik, vooral voor baby's en jonge kinderen. Een jaar later riepen de 5 grote steden al op tot een verbod. Wanneer dat verbod ingaat, dat is nog niet bekend. Staatssecretaris Van Rij wil snel nagaan hoe 200.000 gedupeerde spaarders compensatie kunnen krijgen voor de belasting die ze teveel hebben betaald voor spaargeld of ander vermogen. De Belastingdienst had hun rendement te hoog ingeschat. En Van Rij zegt dat hij het komend half jaar de kwestie van de spaartax op een nette manier wil afhandelen. Hoeveel het kabinet de gedupeerde spaarders gaat uitbetalen, dat is nog niet bekend. En in Moerdijk hebben bewoners sinds vanmiddag last van stank. Ze zijn misselijk of kregen hoofdpijn. Volgens de veiligheidsregio is de oorzaak een lekkende put in de haven. Vanavond is al begonnen met het repareren van dat lek. Het weer nog, vooral in het noorden nog wat buien. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt in het zuidoosten. In de rest van het land een graad of 3. Overdag zo goed als droog met geregeld zon. 'S Avonds dan vooral in het noorden wat regen. Het wordt een graad of 7 en het waait stevig. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Welkom. Mijn gast van vanavond is muzikante, maar vooral zangeres. Shisani Franks. Haar ouders kwamen uit Namibië en uit België, maar ze groeide op in Nederland. En binnenkort verschijnt een eerste EP samen met haar band Miss Catharsis. 4 muzikanten, 4 vrouwen met een donkere huidskleur. Dat zou niet bijzonder moeten zijn, maar dat is het wel. Shisani ziet zichzelf graag gerepresenteerd in de cultuur, natuurlijk. En als die rolmodellen er nog niet zijn, dan wordt ze er zelf een. Zo brak ze in 2012 door in Namibië met het lied Minority. Een nummer waarin ze pleit voor gelijke rechten voor iedereen, ook voor queers zoals zijzelf. Later heeft ze ook de muziek van de San, een inheems volk uit haar land, ontsloten door met hen samen te werken. Een project waarin haar studies antropologie en muziekwetenschappen eigenlijk heel natuurlijk samenkwamen. Shisani trad internationaal op, van Zuid-Korea tot Malawi. Haar muziek met Miss Catharsis is rootsy, maar ook eigentijds, en werd vorige week door de muzieksite 3 voor 12 nog omschreven als elegant en stijlvol. Mooi compliment wel, toch? Nou, we gaan zo een liedje van jou draaien, Shisani. Want het is leuk voor de mensen om te horen waar we over gaan praten. Maar eerst, nou, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Fijn om er te zijn. Ja, 4 vrouwen van kleur. Hoe kan dat nog steeds bijzonder zijn in 1 band? Ja, dat vraag ik me ook af. Dus vandaar dat ik ermee ben begonnen. Ik kende gewoon heel veel toffe muzikanten, vrouwen. En ik vond het gewoon raar dat ik zelf een aantal jaar geleden niet zo snel een band kon opnoemen waarvan ik wist dat de bassist, de drummer, gitarist, keys, toetsenist, componist vrouw waren. En dat vond ik gewoon heel raar in 2020, waar we dan ook, ja, 21, precies. Ja. En die zijn er zeker wel. Die zijn ook altijd al wel geweest. Bands. Ik weet nog dat ik een filmpje zag van een jazzband, volgens mij in de jaren 40, met alleen maar vrouwen. Weet je, dus het was ook, het is niks nieuws. Maar het blijft iets veel te weinig gerepresenteerd. Veel minder zichtbaar dan grote mannelijke bands. Weet je, daar kijkt niemand echt van op. En je ziet veel meer gemixte bands, man en vrouw. Maar het is toch wel blijkbaar nog een ding om vrouwen als muzikant in een band te zien. En ik vond het gewoon belangrijk om te connecten, ook voor de ervaring. Om zelf te ervaren van hoe is het om met vrouwen te werken. Ik ben heel gewend om met alleen mannen te werken. Dus ik was zelf ook gewoon benieuwd om dus met vrouwen te werken. En zeker ook het aspect van iemand zijn, dus een persoon van kleur zijn. Dan heb je allerlei dingen die mensen die wit zijn niet meemaken. Laten we het even eerst even nog over vrouwen. Ja. Wat is er anders nu met je band met alleen maar vrouwen? Dan... Nou, het zijn ook niet echt typisch vrouwen. Ik bedoel, we vallen allemaal onder de queer soort van vlag. Dus het is ook niet... Ik kan zeggen dat we een beetje... een soort ook zelfs een broederschap hebben. Why not? Ja. Wat superleuk is, wat voor mij ook wel weer bijzonder is... omdat ik dat niet ken. Omdat ik, als ik dan met vrouwen speelde... dan was ik vaak de enige persoon die dan queer was. En dan is het toch net iets anders. Maar het is... Ja, ik kan niet echt zeggen dat het heel erg anders is. Het is meer hoe wij worden ervaren. Dus als je de club binnenloopt, als je de concertzaal binnenloopt... en jij bent de band die geboekt is... en mensen vragen soms nog steeds van... heb je de bas mee? Gaat je vriendje spelen? Ja, tuurlijk. Dat soort dingen, weet je wel. Het is meer hoe mensen reageren erop. En het is niet zozeer hoe anders het voelt. Ik had misschien wel verwacht dat het heel anders zou zijn. En dat hangt natuurlijk af met wie je speelt. Het is wel vaak wat emotioneel, veel meer praten... Praten. Maar niet dat op een doen soort, wij. Ja, maar niet op een soort van super cheesy way. Maar wel van als er emoties zijn dat je dat ook wil bespreken. En dat je ook leest wat er omgaat in een ander. Iets eerder leest wat er omgaat in een ander. Dus in die zin vind ik ook dat we gewoon er echt voor elkaar zijn. En een beetje voor elkaar zorgen in die zin. Van je weet wat er ook thuis speelt. Dus dan leef je mee. Dus het is... Ja, het is toch ook wel iets, kan ik het zeggen, vertrouwd. Ja, want het lijkt een open deur, maar dat is het helemaal niet in de muziekindustrie. Hè. Daar zijn gewoon nog steeds heel veel minder vrouwen dan mannen. Ja. Niet alleen op het podium, maar ook achter de schermen. Management, producers. De echt 40-50% van 50-60% van de muziekindustrie is man. Mm. En dat is allemaal prima, maar het is ook wel eens leuk als het gaat veranderen. Ja, ik weet niet of het prima is. Ik denk dat er juist veel meer in soort van hogere posities... als het gaat om boekers en management en producers en engineers... dat er zeker gewoon superveel vakkundigheid is onder vrouwen. Maar dat het soms gewoon moeilijker is om je weg daar te vinden. Mm-hmm. Ook om serieus genomen te worden. Je moet jezelf toch meer bewijzen voordat je die positie krijgt. Dus, en ik weet gewoon dat we er zijn. Het is meer van, zijn die kansen er? Want niet iedereen is misschien opgebokst tegen het steeds moeten bewijzen... en een bepaalde cultuur waar je in terechtkomt. Dus in die zin denk ik dat deze tijden eindelijk een beetje de beweging... versnellen die eigenlijk nodig is. Er was ook nog een brief deze week van 30 zangeressen. Mm-hmm. En dat ging dan over grensoverschrijdend gedrag in de muziekindustrie en de muziekcultuur. Jouw naam stond er niet onder. Had je willen tekenen? Tuurlijk. Ik bedoel, dit is zoiets... Het komt overal voor. En... In deze tijd voel ik dat het eigenlijk voor het eerst dat dingen naar boven komen en dat mensen op het matje geroepen worden. Weet je wel? En dat is iets. Ik heb zelf meegemaakt hoe je niet wordt serieus genomen. Hoe het inderdaad eraan toe gaat van hoe leuk of aantrekkelijk ben je. Weet je wel? En dat zou je dan kunnen helpen met waar je komt als vrouwelijk muzikant. Dat er een soort houdbaarheidsdatum op je zit. En natuurlijk dat jij misschien iets kan betekenen. Voor een aantal mannen die zich dan grijpen aan dat soort grensoverschrijdend gedrag. Dus ik ben gewoon heel blij. Ik vind het heel vervelend en heel naar dat het moet. Maar ik ben blij dat het eindelijk kan en dat het serieus wordt genomen. Ja, wat dat betreft leven we in een goede tijd... waarin veel opengebroken wordt. Ik ga zo het nummer draaien, maar nog even... Er was toch ook een behoefte van jou... om niet alleen met een aantal vrouwen in een band te zitten... maar ook vrouwen van kleur. Ja. Wat levert dat jou op, dat je collega's in de band... dezelfde achtergrond misschien hebben? Nou, we hebben allemaal een andere achtergrond. Mm-hmm. Maar we hebben allemaal toch een migratieachtergrond. In die zin van dat onze ouders ergens anders vandaan komen... of dat we zelf ergens vandaan komen of geadopteerd... En ik denk dat het verschil is dat je toch een soort herkenning hebt onder elkaar. En ja, bepaalde dingen niet hoeft uit te leggen, omdat je het gewoon al weet. Kun je me een voorbeeld daarvan geven? Nou ja, als je iets meemaakt wat... bijvoorbeeld als je in een bepaalde space bent en je bent de enige persoon van kleur. Soms worden er grapjes gemaakt, weet je wel. En dan ben jij misschien de enige persoon en zegt niemand iets. En nu, als zoiets zou gebeuren, dan ben je niet de enige. En dan sta je, ben je sterk met elkaar. Of kan je het in ieder geval erover hebben van hoe het voelt. En wat het met je doet, met iemand die het begrijpt. In plaats van dat je weer opnieuw je hele verhaal zou moeten uitleggen. Dus het gaat voornamelijk om herkenning door gedeelde ervaringen. En dat is dan die dubbele laag van in een vrouwenlichaam zitten. En ook gewoon een migrantachtergrond hebben, weet je wel. En dat je allemaal ergens bent opgegroeid waar jij misschien de enige persoon was. En dat er van alles werd gezegd. En dat je ook struggelt met je identiteit van ook in Nederland wonen. En je net zo Nederlands voelt als de rest, maar nooit zo wordt gezien. Weet je wel? Dus dat zijn ook dingen waar we eindelijk over kunnen connecten. En dat heb ik heel belangrijk gevonden afgelopen 2 jaar. Om echt te kunnen connecten met je verhaal. Dat het niet alleen is, ik ga weer mijn verhaal doen. Maar dat andere mensen mee kunnen praten en zeggen, ja, en dit en dat. En zo ben ik ermee omgegaan. En dat je eigenlijk ook steun, maar ook herkenning. Ja, herkenning en uitwisseling. Ja. Ik wil over een heleboel dingen nog doorpraten, maar we gaan eerst even luisteren naar een nummer. Ja. Het is het nummer Minority. Daarmee ben je eigenlijk doorgebroken toen in Namibië, waar je moeder vandaan komt. Mm-hmm. Kun je me wat vertellen over dat nummer? Want je hebt ook nu een nieuwe versie daarvan opgenomen. Dus dat reist met je mee, dat nummer, toch? Klopt. Ik heb het 10 jaar geleden gereleased en ik heb het geschreven naar aanleiding van een gathering die er was georganiseerd voor jonge lesbische vrouwen in Namibië. En ik was zo geraakt door alles wat ik daar heb gehoord van hoe, ja, wat mensen doormaken. Weet je? Homoseksualiteit is officieel verboden in Namibië, nou, toch? Eigenlijk, strafbaar in ieder geval. Ja, eigenlijk tussen twee mannen. Vrouwen staan niet eens in de wet, want die zijn zo onzichtbaar. Dus blijkbaar bestond dat niet. Maar in die zin is het dus nog op papier strafbaar. Maar momenteel is er zo'n sterke lobby en actiegroep voor LGBTIQ rights. En het is eigenlijk ook gewoon mijn trots van wat er die afgelopen 10 jaar eigenlijk gebeurd is en in beweging is gekomen en de zichtbaarheid. En dat we nu in de rechtbanken zitten om rechtvaardigheid eigenlijk te claimen voor alles wat er gebeurt tegen onze community. Dat ik dit nummer eigenlijk gewoon meeneem, omdat het een van de verhalen is waarvan ik vind van ja, dit speelt overal nog. Maar dit nummer, dat zong jij dus 9 jaar geleden daar. Ja. Was het toen riskant om dat te zingen? Ik vond het super spannend. Het is het eerste nummer wat ik eigenlijk live op tv heb gezongen. En dat gewoon zonder dat ik door had, in één keer op alle radio's werd gedraaid. En mensen gingen een beetje praten. En mensen die naar mijn concert kwamen, die wisten dan van, oh ja, she's queer. Omdat ik het erover heb, omdat ik wil dat mensen gewoon zien dat mensen zijn, ongeacht van je geaardheid of je genderidentiteit enzovoort. En ja, dat was niet iets wat je eigenlijk zou delen met mensen. Don't ask, don't tell. Maar ik wist gewoon, omdat ik ook een beetje die tussenpositie heb als insider en outsider, omdat ik ook tussen Nederland en Namibië leef. En een hele, hoe zeg ik dat? Dat mijn moeder gewoon heel, heel echt achter me stond, no matter what. Dus ik dacht, als ik niet met deze positie die ik heb, als ik het hier niet over kan hebben, wie dan wel? En ik heb gewoon gemerkt wat muziek kan doen en losmaken in andere mensen en hoe dit nummer vooral veel jonge meiden heeft, een soort van veiligheid heeft geboden en dat ze dan maar met mij gingen praten over waar ze doorheen gingen en hun coming out deden, omdat ze wisten dat ik dan queer was, omdat ik op nieuws was en op tv en op de radio en zo. Dus ik merkte gewoon van wauw, hoe belangrijk het is om zichtbaar te zijn. En vandaar dat ik dus steeds hetzelfde verhaal blijf vertellen en zingen overal waar het gaat. En eigenlijk gewoon wilde vieren ook van wat het eigenlijk teweeg heeft gebracht. En natuurlijk ook de lange weg die we nog te gaan hebben. Maar eigenlijk ook een celebration van de movement die er nu is en wat de jeugd nu allemaal gedaan krijgt. Het is echt ongelooflijk. Het is ondenkbaar om te denken dat we in de rechtbank zouden zitten met proberen dat twee mannen hun kind zouden kunnen legaliseren in Namibië. Of dat een transvrouw die is belaagd door een politieman eigenlijk een rechtszaak wint. Dat was ondenkbaar. En nu gebeurt het dus. Dus vandaar dat het voor mij gewoon heel belangrijk is om... En voel jij, daar voel jij je ook echt deel van? Absoluut, ja. Absoluut. Want ja, ik weet hoe het was. Ik bedoel, je ging niet openlijk afspreken met je vrienden die dan... Hè, als je queer was, je ging eigenlijk naar iemands huis waar het veilig was, weet je, om jezelf te kunnen zijn. En dat is langzaam een beetje gaan veranderen tot de eerste pink parties die er in Namibië waren. Tot de pride walks die steeds groter werden. Maar het was echt, dit is iets wat je niet zou delen, want je zou je baan kwijt kunnen raken. Je wordt uit je familie gezet, je wordt belaagd, je wordt aangevallen. Dat gebeurt nog steeds. Maar er zijn wel echt grote sprongen gemaakt. En ik merk dat dat, ja, doordat ik het erover had, doordat ik zichtbaar was, dat het echt wat heeft bewogen. Ja, dus dit liedje heeft daaraan bijgedragen. Ja. Kun je iets zeggen van de tekst voordat we het gaan draaien? Ja, het is eigenlijk... ik kwam zo woedend terug thuis naar dat evenement waar ik bij was met de Young Lesbian Women in Namibië. Misschien moet je daar nog wat... Volgens mij heb je dat nog niet verteld. Er was een evenement? Ja, er was dus een conferentie eigenlijk. En daar was ik bij en ik heb dus gehoord wat voor verhalen, wat voor dingen mensen allemaal meemaakten. En dat nam ik mee naar huis. En eigenlijk in die woede heb ik dit nummer gewoon in één rits geschreven. En het gaat er eigenlijk gewoon om van wie ben jij om te vertellen dat ik er mag zijn, weet je wel? En dat ik niet een gelijke ben, omdat ik op vrouwen val in dit geval, weet je wel? Dus dat heel kort gezegd. You got rules, telling me what to do. Is there anybody checking up on you? Well, I'm no fool, I do what I've got to do. Many died for a freedom of mind, for the freedom of truth. Could you be guilty for being a little bit different from the rest? Come on, come on, come on now, people. Put yourself to the test. Every minority has a priority. You wanna be equally free. Let me hate me, discriminate me. But you can't change the way I feel. Who's the one to judge? Telling me who to love. Telling me how to live. Telling me what life is. Oh, how you mistreated me. I said, oh, how you mistreated me. And no. What you say? Denk je als je zo zit te luisteren naar je eigen liedje? Ik had eigenlijk flashbacks gewoon van die tijd dat ik met knikkende knieën eigenlijk het podium op moest en het nummer ging zingen tot aan de mensen die op me afkwamen achteraf, tot aan dat ik de band gewoon letterlijk zie spelen nu en wat voor kracht ik voel als we dat samen brengen. En dus ik zie gewoon een hele reis. Ik zie gewoon echt een soort van 10 jaar voorbij vliegen en denk, wauw. Ik vind het mooi dat je eigenlijk... Ja, iedereen schrijft natuurlijk altijd nieuwe liedjes. Maar als een liedje zo dichtbij je staat... dat je denkt, nee, ik neem het gewoon mee... en ik maak er telkens een andere versie van. Ja. Ik ben sowieso dat ik denk van... ja, dingen zijn nooit maar één momentopname. Soms, weet je, soms verander je dus ook als muzikant. Heb je andere invloeden. Maar blijft het dan verhaal wat je wil vertellen? En groeit het dus met je mee? Maar het is ook lastig om te kiezen dat een lied, bijvoorbeeld een stuk waar je aan hebt gewerkt, maar één versie mag hebben. Dat vind ik eigenlijk iets heel raars. Dat is dan ook qua genre en al dat soort dingen van... Ik hou niet van dingen soort van moeten afkaderen van dit is het en niet meer. Ik zie altijd van ruimte dat je er meer mee kan en dat het gewoon mee kan vloeien in die zin. Dat past natuurlijk ook wel bij het feit dat jij... een witte vader en een zwarte moeder hebt en thuis bent in Namibië en thuis bent in Nederland. Mm-hmm. En je bent gewend om op twee benen, met twee benen ergens. Drie benen, want... ook nog Vlaams, ja. Ja, nou ja, in Nederland was het gewoon een heel andere cultuur dan thuis ook weer. Dus het is zeg maar echt een beetje tussen die drie werelden. Dat zou ik eigenlijk thuis noemen. Ja. Je bent geboren in Namibië. Mm-hmm. Je hebt daar tot je 5e gewoond. Kun je daar nog dingen van herinneren? Zeker. Alles, hoe alles eruit ziet, hoe het ruikt, de mensen, familie. Hoe ruikt het? Er zijn gewoon bepaalde planten. Er is een bepaalde droge peperboom die een hele warme, ronde, scherpe soort van... Ja, ik weet niet. Je moet het kennen. Maar het is gewoon, als ik thuis ben en ik ruik het, dan weet ik, oké, ik ben er. Het is ook een soort van droogte en de dust. En als het dan eindelijk regent, is het een geur waar je gewoon... Ja, ik weet niet. Het doet iets met je ziel gewoon. Omdat het daar zo droog is. Maar ik herinner gewoon heel veel zintuigelijke dingen. En voornamelijk familie, maar zeker ook gewoon hoe het voelde. Want er was heel veel ruimte. Was altijd zon. Weet je wel? Dus dat is ook iets wat ik altijd heb gemist toen ik naar Nederland verhuisde. Nou, want waarom kwamen jullie in Nederland terecht? Ik bedoel, je vader was een Vlaming. Klopt. Ik denk dat hij gewoon een goede baan vond in het buurland Nederland dus. En ik denk dat het na onafhankelijkheid van Namibië, wat pas in 1990 was, van Zuid-Afrika dus, en dus ook van apartheid, dat het ook een beetje een rumoerige tijd was. Van mensen wisten niet hoe het om zou slaan, politiek gezien. En het was natuurlijk een gemixte familie. En, was dat het feit dat het een gemengd huwelijk was, maakte dat jullie meer gevaar liep? Ja, ik denk dat er... Kijk, als je... Mijn vader in die tijd ook zeker wel was. En ik denk dat er ook gewoon heel veel soort van politieke... soort van onderstromingen lagen met wie waar had gezeten met de oppositie en dat soort dingen. Tijdens zo'n onafhankelijkheidsoorlog gebeurt er gewoon heel veel. Er zijn ook gewoon heel veel familiebanden en iedereen kent iedereen. En lag het gewoon heel complex. En op dat moment was het eigenlijk beter om dan naar Europa te komen. En ik denk dat het eigenlijk toevalligerwijs dat we dan in Nederland terecht zijn gekomen voor mijn vaders werk. Ja, want Namibië, ja, de geschiedenis van Namibië, ik kende hem niet. Mm-hmm. Ik heb me er een beetje in verdiept de laatste dagen. Maar het is een afschuwelijke geschiedenis eigenlijk. Ja. Ja. Vooral in het begin van de 20e eeuw, toen het een Duitse kolonie was. Ik wist daar helemaal niets van. Ja, ja, en dat heb ik eigenlijk mijn hele leven meegemaakt. Hè, Namibië, waar ligt dat? En dan vervolgens weet ook niemand dat we daar allemaal Afrikaans praten. Dus dat er ook gewoon een Nederlandse heritage daar is. Er zaten Nederlanders, Engelsen, Portugezen, uiteindelijk dus de Duitsers. Nou ja, de Duitsers kwamen eigenlijk na de Portugezen en na dus de genocide op de Herero en Nama mensen. Ja, dat moet je even vertellen, want dat weet ook niemand. Ja, dus de Duitsers die zijn Namibië binnengevallen en er waren twee stammen die eigenlijk de oorlog uitriepen tegen de Duitsers. Voor hun eigen onafhankelijkheid en dat waren de Herero en de Nama mensen. En daarvan hebben ze 80% uitgeroeid. En hebben ze ook de eerste concentratiekampen gehad. Precies, het was eigenlijk een oefening voor de Holocaust. Precies, en de kennis, tussen haakjes, wat ze daar hebben opgedaan. En de gruwelijke menselijke experimenten die ze daar hebben gedaan. Dat hebben ze eigenlijk ook weer verder doorgevoerd. Op de Joodse bevolking, de Roma en de queers hier in Europa. En dat is iets wat niemand weet. En dat het dus de eerste genocide is geweest van de 20e eeuw. Ja, ook officieel, hè, door de Verenigde Naties zo aangemerkt. Ja. Ik begreep dat Duitsland nu een soort herstelbetaling doet van 1,1 miljard, maar dat het niet zo mag heten. Ja, ik weet niet wat de ins en outs zijn op dit moment. Ik weet dat het heel moeilijk ligt, omdat er natuurlijk heel veel verschillende groeperingen, bevolkingsgroepen in Namibië wonen. En zij zijn niet, dus de Herero en Nama waren eigenlijk aangevallen omdat ze in oorlog kwamen. Maar iedereen heeft eronder geleden. Dus dan is het heel moeilijk om te bedenken wie krijgt dan het geld. Alleen de nabestaanden van de Herero en de Nama of alle mensen. Ik begreep dat het geld naar het land gaat de komende 30 jaar. Ja, gaat het dan ook naar de mensen? Dat is altijd de vraag. Dus, dus na de Duitsers kwamen eigenlijk de Afrikaners. En hebben we apartheid gehad tot 1990. Dus bedenk dat het pas ongeveer 30 jaar geleden is dat we uit apartheid zijn gestapt. Namibië was het laatst gedecoloniseerde land in Afrika. Dus er zijn heel veel dingen die mensen nog niet weten, waar we het nu eigenlijk over hebben. Mijn generatie mensen, dertigers, zijn eigenlijk bezig met het ook vinden van je identiteit, omdat onze ouders gewoon bezig waren met overleven. En dat wij eigenlijk de eerste generatie vrijheid kennen, weet je wel? Dus dat geeft mij, en ik weet ook gewoon mijn collega en tijdsgenoten in Namibië, een soort verantwoordelijkheidsgevoel ook, dat we die vrijheid inzetten. Om het te hebben over dit soort issues. Dekolonisatie, racisme, discriminatie op alle vormen. Omdat het zo vers is nog. Het ligt nog heel vers. En het is ook nog heel pijnlijk. Zeker. Zeker. Ik bedoel, mijn ouders kwamen samen in een tijd dat het verboden was. Weet je wel? En hoe hebben ze elkaar ontmoet? In een ziekenhuis. Mijn moeder was destijds een verpleegster. Mijn vader een psychiater. En hij moest last minute iemand vervangen die een lezing moest geven. En hij was super charmant. En volgens mij heeft mijn moeder gewoon tegen een vriendin gezegd, dat wordt mijn man. En een jaar later was ik er. Dus zo, in een hele korte vorm. Ja. Die geschiedenis, die is belangrijk om even te noemen, omdat die ook zoveel invloed heeft gehad op de muziek van Namibië, mm-hmm. waar jij natuurlijk toch heel erg mee te maken hebt. Ja, zeker. Door de Duitsers waren er veel hoempa, neem ik aan. Ja. Wat voor dingen waren er nog meer wel en juist absoluut niet? Nou ja, heel veel kerkmuziek natuurlijk. Westers klassieke heel muziek. Heel christelijk land, hè? Ja, meer dan 90% is christen. Westers klassieke muziek werd meegenomen. Natuurlijk de Lutherse kerk is groot daar. Dus church hymns en natuurlijk ook de instrumenten. Dus er zijn nog soort van politiekorpsen die met blazers, ensembles, allemaal oud-Europese muziek spelen. Dat is the weirdest thing dat je kan voorstellen. In Afrika, in zuidelijk Afrika. Ja. Zeker, dus dat is een van de invloeden. Maar er waren ook Finse missionarissen, dus die hebben ook allemaal kerkmuziek meegenomen. En eigenlijk is in die tijd de westerse harmonie gebracht. Maar vooral ten tijde van apartheid is eigenlijk de lokale cultuur en taal kapot gemaakt. En daarom vind ik het zo belangrijk om dit te benoemen. Omdat het zingen in je eigen taal, op de radio zijn in je eigen taal, spelen van eigen ritmes pas in de jaren 80, 90 weer is begonnen. Want dat mocht al die tijd van apartheid, werd er uitgezonden voor witte mensen. Ja, of dansmuziek, gewoon feestmuziek en gospelmuziek. Dus kerkmuziek en feestmuziek. Zonder kritische teksten natuurlijk, want dat kon niet. Ja, ik begreep dat zoiets als reggae, wat toch heel peaceful en loving is, dat ook niet mocht. Ja, maar het is niet alleen peaceful en loving. Reggae is absoluut een protestmuziek, weet je wel. En dat is natuurlijk niet een boodschap die ze wilden delen. Heel veel lokale instrumenten, stijlen, al dat soort dingen zijn ook wel weggevaagd eigenlijk. Ja, de hele identiteit, culturele identiteit, precies, is eigenlijk vernietigd. Absoluut. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om Dus met Namibian Tales hebben we echt gekeken. Dat is een kwartet die ik in 2015... Ja, moeten we nog even uitleggen. Ja, dat, precies. Dat weet de luisteraar nog niet. Dus in 2015 heb ik samen met een percussionist die in Amsterdam woont, Shaheen During, Namibian Tales opgezet. En dat is een kwartet met cello, met kora, met mij op gitaar en zang en met Shaheen op percussie. En het idee was om echt met de traditionele muziek van Namibië een soort ode te doen aan deze traditionele muziek, omdat het eigenlijk wegvaagt. En dat de laatste mensen die het nog kennen, die worden oud. En als ze overlijden, ja, dan gaat de muziek eigenlijk ook weg. Dus dat was de main, hoe zeg je dat, het doel. Het doel van je van, dit ja. project is om echt te duiken in die tradities, daarvan te leren. Ook een eigen twist aan te geven. Want we zijn allemaal muzikanten die in Amsterdam wonen en allerlei verschillende muzikale achtergronden hebben. En dat samen te brengen. Maar toch in een soort ode naar de traditie toe. Was het moeilijk er wonen heel veel inheemse groepen, verschillende groepen, volken in jouw land. Ja. Je hebt gekozen voor de San, wat ook wel bekend staat als de bosjesmensen of bosjesmannen zelfs. Mm-hmm. Waarom heb je voor de San gekozen? Het was natuurlijk lastig kiezen. Het eerste idee was, ik wil muziek leren van met mijn moeders achtergrond. En dat zijn de Awambo mensen. Maar gezien de geschiedenis en ook de onzichtbaarheid van de San. En de San is dan een soort verzamelnaam voor al deze verschillende, eigenlijk hunter-gatherer communities. Ja, jagers en verzamelaars. Precies. Die de eerste bewoners waren van Zuidelijk Afrika. En ook de meest gemarginaliseerde mensen in Zuid-Afrika, Botswana en Namibië nu. Dus omdat we dit verhaal eigenlijk zo schrijnend vonden van wat er met hen is gedaan, hoe ze de Kalahari in zijn gedreven. Weet je wel, 90% is... Kalahari is de grote woestijn. Precies, in Namibië. Ja, ik ga ervan uit dat mensen dit weten, maar ja, de Kalahari woestijn in Namibië. Zeg maar, hun lot is zo... Ja, het is zo schrijnend, de situatie. Dat we aan de ene kant daarom ernaar wilde kijken en dachten, als je ergens moet beginnen, begin bij het begin. En zij waren de eerste die daar waren. Maar tegelijkertijd ook om de sociale positie van hen nu te belichten. En in plaats van alleen maar negatief beeld schetsen van, wat zielig zijn deze mensen. Ze kunnen niet mee in de moderne realiteit. Ze zijn zo arm. Al die negatieve stereotypen wilden we eigenlijk compleet omgooien. Omdat we, toen we daar aankwamen, en dit was dan in 2016... werden we zo weggeblazen door de levenslust, door de passie, de muziek, wat gewoon non-stop doorging. Dat we dat wilden laten zien. Van hoe prachtig is deze cultuur? Hoe sterk zijn deze mensen dat ze er nog steeds zijn en deze muziek nog maken en dat ze nog vasthouden aan wie ze zijn, ondanks alles wat er gebeurt. Alles wat er gebeurd is. Maar hoe ga je te werk? Want je gaat niet ergens zeggen van, hallo, ik ben Shisani en ik wil met jullie muziek maken. Of wel. Ja, ging het zo? Vertel. Het was een heel proces. We hebben eerst zoveel mogelijk research gedaan vanuit Amsterdam. En dan ik bij collega's ook weer in Namibië van, kennen jullie mensen met een achtergrond bij de San people? Of die daarmee werken? Weten jullie bepaalde dorpen waar er nog een sterke muziekcultuur is? Er kwam helemaal niks uit die research. Telefoonnummers deden het niet, weet je. Dus er was maar één manier en dat betekende de jeep in. Maar voor die tijd moesten we dus een grote aanvraag schrijven, want al die dingen kosten heel veel geld natuurlijk. En dat hebben we gedaan en we hebben, ik heb een partnership gesloten met de Namibian Museums Association. Daarmee geld aangevraagd bij UNESCO. En vervolgens zijn we gewoon de jeep in gegaan vanuit Windhoek, de hoofdstad van Namibië, naar Tsumkwe gereden. 800 kilometer de woestijn in. En daar eigenlijk van dorp naar dorp gegaan. Met de vraag van, we zijn heel benieuwd naar de muziek die er wordt gemaakt. En zelf onze instrumenten mee om te laten zien van, wij zijn muzikanten, dit is wat wij doen. Laten zien wat wij doen en spelen voor ze. En dan met de vraag van, wat doen jullie? En er was één plek waar we zo'n enorme klik hadden met name vier vrouwen. Die de muziek leiden. En het viel ons heel erg op dat het de vrouwen waren die de muziek leiden. En later is ons verteld dat het zo is dat de mannen die gingen dan van oudsher jagen en de vrouwen die bleven achter. Dus de vrouwen die waren eigenlijk bezig echt met songs, met liedjes maken. Dus die waren echt in charge. van de muziek. En de mannen dansen. En in heel veel andere culturen, en met name veel Afrikaanse culturen, is het zo dat de mannen de muziek maken en de vrouwen zingen en dansen. Hier was het bijna andersom. Maar uiteindelijk maakt iedereen de muziek samen. Maar zo is het proces eigenlijk gegaan. Een aantal keer daarheen. Met het idee van, we come in peace. We komen om muziek te maken. We leggen ons idee voor. En we hebben de muziek opgenomen, gevraagd, mogen we dit opnemen? Mogen we het meenemen naar Amsterdam? Wij gaan het rearrangeren. En volgens mij, we hadden natuurlijk een tolk, want ik spreek de taal niet. Hadden ze niet helemaal door wat ons idee was. Ze zeiden, nou prima, doe maar wat je wil. Maar een jaar of nee, een half jaar later stonden we dus terug met een heel groot team. Met alle muzikanten uit Amsterdam. En hebben we al hun nummers gerearrangeerd. En stonden we daar met speakers en een aggregator om stroom te wekken. Al diezelfde dorpen af? Eentje. We hebben één dorp gekozen om mee te werken. Met die vier vrouwen? Met vier specifieke vrouwen. Vier wat oudere vrouwen. En hebben we eigenlijk samen dat album in een week in elkaar gezet. Met 6 maanden van tevoren, dus dag in dag uit. Daarnaar luisteren, proberen te leren, de sounds begrijpen. Volgens mij hadden ze dat totaal niet verwacht. Dus toen wij terugkwamen met al deze nieuwe arrangementen en dus een heel team. Toen vielen ze wel echt achteruit, weet je wel. En toen was het van, nou laten we een paar concerten gaan doen. Hebben we dat gedaan. Dat werd ons live album. Vervolgens getoerd door Namibië. Ja, dit klinkt allemaal heel makkelijk. Maar hoe krijg je die vrouwen mee überhaupt? Nou, het is... we hadden een tolk. En die ging uitleggen wat het idee was. En voor ons was het heel belangrijk om uit te leggen van... we willen dit graag doen. Wij zien jullie als gelijken, want eigenlijk als mensen gaan reizen door Namibië, mensen en de Himba-mensen vallen eigenlijk ook wel onder de safaris bijna, weet je. Het is een soort living museum dat mensen gaan kijken naar bepaalde bevolkingsgroepen, alsof ze nog 400 jaar geleden zijn blijven haken. Dus ze zijn een soort toeristische attractie. Precies. Net als de leeuwen en de... Precies. Dat, niemand zegt het zo, maar dat is in werkelijkheid wel hoe het eraan toe gaat. Dus normaal kom je, maak je een paar foto's en geef je wat geld en dan ga je weer weg. En wij bleven maar terugkomen. En we hadden dus die fonds gekregen, dus we konden ook betalen. En we hebben dus echte contracten en dat was natuurlijk ook een soort raar concept voor ze. Maar met tolk gezegd van, wij zien jullie als gelijken. Wij zijn muzikanten, jullie zijn muzikanten. Dit is wat we willen doen, dit is wat we gaan betalen. Nou, dat zijn astronomische bedragen als je het vergelijkt met wat zij normaal zouden verdienen. Dus voor... Van wat ik me herinner is dat zij gewoon super op avontuur uit zijn. En ze dachten, nou, bring it on, weet je wel. Ja. Dus zij zijn gewoon de jeep ingesprongen en dachten, nou, let's go. Ook niet weten. De oudere vrouwen? Nou, ik denk dat de oudste dame nu wel in haar rond de 70 is. Twee zijn moeders en één is dan oma en de ander is dan ook weer oma. En ik denk dat ze gewoon dachten, nou ja, we zien het allemaal wel. Maar dat ze gewoon zo levenslustig zijn en dachten, nou, wat kan hier eigenlijk... Ja, ik denk dat ze het gewoon aandurfden met ons, laat ik het zo zeggen. Dus het was een heel mooi en spannend avontuur voor ons allemaal. En het grootste avontuur was natuurlijk toen we ze naar Amsterdam hebben meegenomen. En hier... Hadden ze ooit gevlogen? Nee, geen paspoort, geen identiteitsbewijs. We moesten alles regelen. Paspoorts, visa's, tickets. Ik bedoel, ze kwamen met 1 plastic zakje met kleding. Dus volgens mij wisten ze ook niet, totaal niet wat hun te wachten stond. Maar we hadden gezegd, we gaan dus ook concerten doen in Europa. Net zoals dat we in Namibië hebben gedaan. En vervolgens, weet je, dan sta je in een uitverkocht Bimhuis en staat iedereen te schreeuwen en uit hun dak te gaan op je muziek. Dat moet iets zijn geweest voor hun ook. Gezien hun positie in Namibië, waar ze bijna niet eens als mensen worden gezien en ook zo worden behandeld. En dan kom je hier en dan is er zoveel aandacht voor je muziek, cultuur. Mensen zijn geïnteresseerd. Dus het was een hele belangrijke en emotionele reis voor iedereen. Een enorme erkenning voor hun. Absoluut. En terecht ook. Ja. Wat heb je... Want ik neem aan dat hun traditionele muziek heel anders is dan onze westerse muziek. Absoluut. Jij bent muziekwetenschapper. Mm-hmm. Waar zitten die grote verschillen in? Nou, het is heel veel van de muziek is vocaal. Ja, dus de stemmen zijn het eigenlijk het belangrijkste. Je hebt allemaal verschillende vocale lijnen. Die niet per se woorden gebruiken, maar klanken. Ja, dus wij zijn gewend aan tekst. En zij gebruiken klanken ook als symbolische dingen die dan refereren naar, ik zeg maar wat, we gaan nu de watermeloenen rapen 's nachts. Dat kan allemaal in een song zitten zonder dat wij de woorden daarvan horen. Dus dat is één ding. Polyfonisch, dus je hebt allemaal verschillende lijnen die door elkaar heen zijn. Het is niet zoals een soort van de westerse harmonie die wij kennen. Nee, dat is grappig, want ik heb de plaat beluisterd. Ja. En dan hoor je ook dingen waarvan je denkt, hey, dit is vals. Of dit is anders in Precies. ieder geval. Dus ook gewoon ja, klankbesef en wat je esthetisch mooi vindt. Mm-hmm. Dus daar is zeg maar wat mooi is dat iedereen meedoet en dat de energie er is. Ja. Weet je wel? En hier is het dat je precies op de juiste toon precies. zit. Of harmonie. Dus, precies. Ja. En soms kan die toon ook, weet je, in één keer een toon hoger of lager. Omdat iedereen zo meeschuift tijdens het zingen. Maar dat is voor mij gewoon een soort van totaal ander concept. Van er is geen verschil tussen performer en publiek. Iedereen doet gewoon mee. Weet je wel? Dus, in hun cultuur. Precies. Ja. En het heeft ook, weet je, of het is gewoon voor de leuk. Gewoon samen spelen en lol maken. Of het heeft ook echt de functie van helen. Dus healing songs. Er zijn heel veel healing songs. En dan merk je ook dat de intentie... Hoe werkt dat, healing, via muziek? Nou ja, het is... je moet het eigenlijk meemaken. Maar het is de energie die in de muziek zit. Dus het is de manier waarop mensen zingen. Het zijn de frequenties waarop mensen zingen. Het is het ritme wat non-stop doorgaat. Het is ook hoe lang je eigenlijk door blijft gaan met elkaar. Een soort trance. Zodat je in trance komt. En dat heeft te maken met bepaalde klanken en ook bezig zijn. Dus het is niet iets wat je zittend kan doen. Nee, iedereen is aan het dansen. Iedereen is aan het chanten. Iedereen doet mee. En het is ook gewoon de kracht van de collective. Dat iedereen dit doet. En dat de massa van het geluid wat er dan uitkomt als je met de dertigen bijvoorbeeld daar staat te zingen, is iets heel anders dan als ik met een gitaar mijn lied breng. Dus ja, de manier waarop muziek werd ingezet vond ik zo inspirerend, omdat ik het niet ken van hoe we hier muziek maken met elkaar. Dus dat is iets wat ik ook probeer soort van mee te nemen. Dat gevoel van trance en catharsis, weet je wel? Dat je door al die emoties heen mag gaan, of het nou pijnlijk is en lelijk en zwaar en droevig, maar dat daar een plek voor is. En dat is eigenlijk een lijn die ik probeer door te zetten van hoe kunnen we muziek, in dit geval voor mij, hè, muziek inzetten om echt samen door iets heen te gaan. Om er eigenlijk lichter uit te komen. Ja, dus dat is heel erg wat je van deze vier vrouwen hebt geleerd. En van die hele reis door de woestijn en bij al die gemeenschapjes aan te kloppen. Mm-hmm. Hebben zij ook iets van jou geleerd? Ik denk dat het belangrijkste wat ze hebben geleerd is echt de uitwisseling dat wij ze zien als gelijken. Omdat we hen hiermee naartoe hebben gebracht. Ja. Ze hebben onze families gezien, onze vrienden meegemaakt. We aten hetzelfde eten. We sliepen in dezelfde plekken. En er is zo'n scheiding in de realiteit in Namibië als het hierop aankomt. En ik denk dat het gewoon een hele belangrijke ervaring is geweest. En natuurlijk muzikaal, ik bedoel, er is nog nooit een cello in Ankoba geweest, in het dorpje waar we hebben gewerkt. Weet je, of een kora en allemaal effectenpedalen voor mijn gitaar, weet je. Dus qua sound hebben ze natuurlijk superveel geleerd. En we hebben allemaal dingen toegevoegd ook aan hun liederen. Dus in die zin hebben ze muzikaal ook geleerd van ons. Net zoals wij dus de songs van hem hebben geleerd. Dus in die zin was de uitwisseling denk ik gewoon heel belangrijk. Ik denk voor hen ook gewoon om met mensen te zijn die zo anders denken en doen en zijn. Ja. En ook bij ons dus te kunnen zijn. Cultuurschok. Absoluut. Maar voor ons was het net zo'n grote cultuurschok toen wij daar waren. Want we kwamen erachter dat we helemaal niks weten. Weet je wel, van je kan weten hoe je met je computer kan werken. Maar je weet niks van de natuur. Je weet niet hoe je moet overleven als het moet. Je weet het niet. En je wordt zo bewust als je daar bent. Dus dat heeft. Kwam je daar tegen dan? Nou ja, als je met wilde dieren te maken hebt bijvoorbeeld. Ik zou bij God niet weten wat ik moet doen. Hoe ik uit zo'n situatie moet komen. Hoe ik dit overleef. Weet je wel, als ik daar alleen achter zou blijven, waar vind ik water? Weet je wel? Gewoon echt afhankelijk zijn van de natuur is iets wat ik niet weet. Omdat ik in een stad ben opgegroeid. Weet je wel? Dus dat. Ik denk dat het een heel belangrijke ervaring is voor mensen om een keer mee te maken. Want dan word je ook een stuk nederiger. Dan weet je dat wat jij weet functioneel is in de plek waar jij woont. Maar dat het niet is voor de hele wereld zo geldt. Dus dan ga je andere mensen ook op een andere manier bekijken. Ik wou een stukje gaan luisteren van een lied wat jullie samen gemaakt hebben. Namibio. Mm-hmm. Van jullie album Namibian Tales. En inderdaad, het begint met een cello, wat al geweldig is, vind ik. Mm-hmm. Dus je komt in een enorm mooie sfeer. En dan hoor je volgens mij eerst jou. Mm-hmm. En daarna vallen de vrouwen in. Nee, we gaan even luisteren. Geweldig, hè? Ja, wauw. Ja, dat was een live heel ander ritme, toch? Ja, totaal. Dit is een 13-8. Maar ja, goed. 13-8ste maat? Ja. Ja. En wij gebruiken altijd een driekwart of een vierkwart. Precies, precies, ja. precies. Maar dat was dus wat we hebben ontdekt. Van heel veel van de songs waren gewoon totaal andere maatsoorten. Waar we gewoon helemaal niks van afwisten. Weet je wel, dat was heel... kan ik het zeggen? Dat je echt verbaasd bent van wow, dit is gewoon wat ze doen en dit is gewoon een liedje voor ze. Terwijl je hier zou denken, super complex jazz rhythm in 13-8, weet je wel? En dat is daar gewoon een van de songs. Ja. Dus het was fantastisch en heel veel van geleerd ook. Je zei net al iets over catharsis. Je bent niet voor niks Miss Catharsis genoemd. Mm-hmm. Een emotionele zuivering, hè, in catharsis. Mm-hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Je stipte het net al aan, maar waarvan? Ja, nou ja, van allerlei zaken. We hebben het begin van de uitzending gehad over de positie van de vrouw in bijvoorbeeld de muziekindustrie. En dan ook als persoon van kleur, als queer zijnde. Weet je, je gaat door allemaal dingen heen. We leven nou niet in een perfecte wereld, helaas, waar je gewoon wel te maken hebt met racisme, met seksisme, met homofobie, met allerlei zaken. En soms ga je daar doorheen. In je eentje, soms met mensen die hetzelfde kennen. Maar ik zie het gewoon eigenlijk als een soort collectief probleem waar we collectief iets aan kunnen doen. En het eerste is gewoon het benoemen. De ruimte geven om het over dit soort onderwerpen te hebben. Naast alle prachtige dingen die er zijn in de wereld. Liefde en hoop en al dat soort dingen. Het mag er zijn. Dus dat is eigenlijk wat ik met de band wilde creëren. Ik wil een ruimte creëren waarin we en hoop en liefde en al die dingen kunnen aanstippen, maar ook al die moeilijke onderwerpen van uitsluiting enzovoort. En door samen muziek te maken en dat ook te delen met het publiek, ja, toch een soort van vorm van emotionele zuivering. Omdat het is net zoals als je flink hebt gehuild, hoe je je daarna voelt. Je voelt je miserabel dat je zo hebt gehuild, en ik word dan altijd super moe daarvan, en daarom heb ik er nooit zin in. Maar eenmaal dat ik heb gehuild, voel ik me daarna een stuk beter, in plaats van dat ik het opkrop. Dus dat is eigenlijk het hele idee van alle dingen die er zijn. Dat mag eruit. En het is ook een groot stereotype van the angry black woman, weet je wel. Enorm stereotype. En denk je dat het is niet voor niks. Het is door de eeuwen van onderdrukking en onzichtbaar zijn en onzichtbaar gehouden worden en het geweld. En dat je dan, als je dat wil aanstippen, ben je de angry black woman. Well, then we're gonna create a space where you can be as angry as you want to be. En dan is dan ook niet van, dit is nou een band met allemaal boze mensen. Maar het is wel van, we gaan het hebben over dingen die niet altijd makkelijk zijn. Heb jij het in je jeugd in Nederland, hè? Vanaf je vijfde, zesde woonde je hier. Heb je daar veel te maken gehad met uitsluiting? Absoluut. Kijk, waar dan? Op school of in de dorpen? Ten eerste dat je anders wordt gezien en ervaren. En dat je de enige vraag die altijd wordt gesteld is, waar kom je nou echt vandaan? Ik heb gezien hoe mijn moeder heeft gestruggeld. Ja, dan zeg jij Groningen en zeggen ze, waar kom je echt vandaan? Nou, precies. Maar ook gezien hoe mijn moeder... Wat doet dat met je? Nou ja, je voelt je gewoon... Kijk, als je net nieuw bent, dan zeg je, ja, ik kom uit Namibië. Maar als je er 20 jaar later nog steeds woont, dan denk je, ja, ik ben gewoon van hier. Hoezo moet ik ergens anders vandaan komen? Omdat ik er anders uitzie. Dat is het enige reden waarom je mij die vraag stelt, is omdat ik een andere huidskleur heb. Ja, maar je zegt ook, met zo'n vraag zeg je eigenlijk ook... Je hoort hier niet. Nee, dus ik zou ook nooit gezien worden of benaderd worden als een Nederlander. Het is altijd, waar liggen je roots? Maar we hebben ondertussen hoeveel generaties mensen met een migratieachtergrond die Nederlander zijn. Dus dat. En wat ik wilde vertellen is dus, als kind heb ik heel erg gezien wat mijn moeder heeft doorgemaakt als zwarte Afrikaanse vrouw die net is geëmigreerd en hier probeert een leven op te bouwen en te werken. En de struggles die ze heeft meegemaakt, dat heeft een enorme impact op mij gemaakt als kind. Wat zag je? Dat je nooit de baan krijgt die je verdient. Dat mensen je altijd zien als dom omdat je de taal minder goed beheerst. Terwijl ze, weet je, ontzettend slim is. Een van de meest geleerde vrouwen is in haar veld in het land waar ze vandaan komt. En hier word je gezien als een soort zielige persoon die gebrekkig Nederlands praat. Dat is eigenlijk het geval met zoveel migranten. En eigenlijk een vrouw die super krachtig en groots was waar ze woonde, in één keer een heel klein persoontje werd hier en geïsoleerd en alleen. Dus ik voelde ook altijd dat ik voor haar moest opkomen en verdedigen, weet je wel? Omdat ik dan sneller de taal begreep dan mijn moeder. Dus het is heel pijnlijk om te zien als iemand waar je van houdt, en in dit geval mijn moeder, in één keer een heel klein mens wordt gemaakt door waar ze vandaan komt. En dat heeft alles te maken met de geschiedenis en racisme eigenlijk. Dus dat heeft enorme impact gemaakt. Ik heb gezien hoe mijn vader van plek naar plek kon gaan en altijd qua status hetzelfde bleef, maar mijn moeder compleet een ander leven. Hè? Hoe ging zij daarmee om? Nou ja, zij is gewoon een leeuw en ze heeft zich ontzettend, weet je wel, ze is doorgestudeerd. Ik heb haar alleen maar zien studeren. Ik denk ook als een soort reactie. Omdat ze is opgegroeid tijdens apartheid en mensen zeiden dat ze niks was en nooit iets zou worden omdat ze een zwarte vrouw was. En ze is gewoon nooit gestopt en studeert nog steeds gewoon door. En heeft zich ontzettend opgewerkt en is er vervolgens de hele wereld rondgegaan als diplomaat, weet je wel, werkende in de buitenlandse zaken. Dus voor mij is het gewoon, you never stop, you keep going. Maar er zit ook heel veel pijn achter. Dus dat betekent dat mensen nooit rusten. Omdat je alleen maar bezig bent met jezelf te bewijzen dat je er mag zijn. Dus in die zin is het voor mij gewoon heel belangrijk om die ruimte in te nemen. En daarom heb ik het over representatie. Jezelf zien als mensen van kleur, als queer personen, als migranten, als wat dan ook. Omdat we gewoon niet, gewoon nog niet dezelfde kansen krijgen. Dus ja. Was het ook een reden waarom je antropologie ging studeren? Ja, dus omdat ik gewoon letterlijk tussen culturen ben opgegroeid. Ja. En al die verschillen elke dag zag. Dus ik was van nature een antropoloog. Ik wist niet eens dat dat bestond. Dat heb ik nooit gezien, ook in de studie, boekjes van dat je dat kon worden. Het is meer dat ik er toevallig opkwam dat ik de beschrijving las en ik dacht, wauw, dat ben ik eigenlijk gewoon. Ik ben gewoon geïnteresseerd in mensen, in culturen. Waarom doen mensen dingen? Waarom doen ze wat ze doen? Waarom is dat anders dan ergens anders? Dus van nature heb ik dat meegekregen. En ik vind het nog steeds gewoon boeiend. Ik hou van reizen, ik hou van nieuwe dingen leren, constant. En ik denk ook omdat ik juist mijn eigen soort van identiteit moest creëren als tussenpersoon, tussen culturen, dat ik een soort van openheid heb naar alle culturen en alle vormen van denken en doen en zijn en muziek en traditie en ritmes en sounds, weet je wel. Dus dat is wat ik probeer door te voeren in de muziek, omdat het voor mij echt een heilige plek is geweest waarin ik zoveel connecties met zoveel mensen over de hele wereld heb kunnen maken. Dat heeft mij een soort van vrijheid. Dat heeft mij de paspoort gegeven waar niemand vraagt waar je vandaan komt, maar dat mensen gewoon zien wie je bent door wat je doet. En wat is je doel? Mijn doel is, muziek is voor mij ten eerste mijn eigen therapie. Dus ik schrijf eigenlijk om mijn eigen gevoelens kwijt te kunnen. En nu dat het ook mijn werk is, is het voor mij een manier van verbinden. Dus ik probeer gewoon verbindingen te maken tussen genres, tussen mensen met verschillende achtergronden, tussen sounds, tussen geschiedenis en het heden. Dus voor mij is verbinding zo belangrijk, omdat ik zoveel verdeeldheid heb gezien in mijn leven, weet je wel. Dus dat is eigenlijk het grootste doel. En voor mij ook gewoon helen. Van, je hebt al die dingen meegemaakt. Er gebeurt zoveel in de wereld. En waar we naartoe moeten, is eigenlijk gewoon het helen en het erover hebben. Ik bedoel, we komen van generaties waar je het niet kan praten over dingen. Je kan het er niet over hebben, weet je. Kon jij goed praten met je ouders? Nee. Dat is misschien nu zo, maar dat was thuis, waren er ontzettend veel taboes, weet je wel. En het was ook gewoon hard werken. Waarom was dat, denk je? Dat is gewoon cultureel zo gezien. Niet elke familie kan je het hebben over dingen. Ik was zo gechoqueerd door waar Nederlandse kinderen het over konden hebben met hun ouders. Ik bedoel, dat was ondenkbaar dat je het kon hebben over, nou ja, een vriendje en seks en dit en dat. Dat was gewoon, daar heb je het thuis niet over. Dus dat is gewoon heel moeilijk, ook gewoon van gevoelens van eenzaamheid. Ja, zorg gewoon dat je hard werkt en dat je iemand wordt. Maar bijvoorbeeld jouw queer zijn, ja. Konden ze daar wel goed tegen? Ja, dat was verbazingwekkend voor mij. Want op mijn 16e ging het daarover hebben. En ik was al klaar voor een grote preek en einde van de wereld. Maar mijn moeder vroeg gewoon, op wie ben je dan verliefd? En ik dacht, wat is dit? Dat is nou niet wat ik had verwacht. Dus zij heeft mij altijd geaccepteerd en gezien voor wie ik ben. En dat is toch moeilijk in bepaalde culturen. Maar ik ben dankbaar dat het gewoon dat mijn ervaring is geweest op dit gebied. Gelukkig. Ja. En ik hoop dat de hele wereld jou gaat zien. Want je bent een indrukwekkende vrouw. Dank je wel. Het nog niet eens gehad over het feit dat je in de Eredivisie gebasketbald hebt. Ook nog zo. Hartelijk dank voor je komst, Shisani Franks. De EP van Miss Catharsis verschijnt binnenkort. En je kan ze ook live gaan bekijken. 30 maart in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg. En 31 maart in Paradiso in Amsterdam. Aanstaande maandag praat Pieter van der Wielen met Lauren Verster. U kunt deze aflevering terugluisteren. Dus abonneer je op onze podcast. Zo direct op deze zender Vincent Bijlo, Misha Blok, Stan Putman en een gast in het programma Vink. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.